अनोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 7 नंबर 3 समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाला है और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। जगत प्रकट है ऐसे ही जैसे माला के मन के प्रकट होते, परमात्मा अप्रकट है वैसे ही जैसे मनकों में पिरोया हुआ धागा अप्रकट होता है। पर जो अप्रकट है उसी पर प्रकट समला हुआ है, जो नहीं दिखाई पड़ता उसी पर जो दिखाई पड़ता है आधारित है। जीवन के आधारों में सदा ही अदृश्य छिपा होता है। वृक्ष दिखाई पड़ता है, जड़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं, फूल दिखाई पड़ते हैं, पत्ते दिखाई पड़ते हैं, जड़ें पृथ्वी के गर्भ में छुपी रहती हैं, अंधकार में, अदृश्य में। पर उन अदृश्य में छुपी जड़ों पर ही प्रकट वृक्ष की जीवन की सारी लीला निर्भर है। यदि हम ऊपर से ही देखें तो शायद समझें कि फूलों में प्राण होंगे, तो शायद हम समझें कि पत्तों में प्राण होंगे, तो शायद हम समझें कि वृक्ष की शाखाओं में प्राण होंगे। ऊपर से जो देखेगा उसे ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्राण तो उन जड़ों में है जो नीचे अंधकार में अदृश्य में छिपी और दबी। इसलिए कोई पत्तों को तोड़ डाले, फूलों को तोड़ डाले, शाखाओं को काट डाले, वृक्ष का अंत नहीं होता। फिर नए अंकुर फूट जाते हैं, फिर नए पत्ते आ जाते हैं, फिर नए फूल खिल जाते हैं। लेकिन कोई जड़ों को काट डाले तो वृक्ष का अंत हो जाता है। फिर पुराने फूल भी मौजूद हों तो थोड़ी ही देर में कुमला जाते हैं और पुराने पत्ते भी थोड़ी ही देर में पतझड़ को उपलब्ध हो जाते हैं। जीवन का विराट रूप भी ऐसा ही है। जो दिखाई पड़ता है, जिसने भूल से ये समझ लिया कि वही प्राण है, वो अधार्मिक जीवन में डूब जाता है। जो दिखाई पड़ता है उसके भीतर जिसने जड़ों को खोजा, अदृश्य को खोजा, मनकों के भीतर धागे को खोजा, वो जीवन में धर्म की यात्रा पर निकल जाता है। अदृश्य की खोज धर्म है, अदृश्य में उलझ जाना संसार है। जो दिखाई पड़ता है उसको सब कुछ मान लेना संसार है, और जो नहीं दिखाई पड़ता है उसे दिखाई पड़ने वाले का भी मूल आधार जानना धर्म है। कृष्ण इसमें दो तीन बातें कहते हैं। एक तो वे अपने अदृश्य रूप की बात करते हैं, वे कहते हैं छिपा हुआ हूं मैं, दी हिडन, गुप्त हूं मैं, प्रकट नहीं हूं, और जो प्रकट है वो केवल प्रकृति है, और वो जो प्रकट है वो जो मैंने अष्टधा आठ तरह की प्रकृति की बात कही उसका ही खेल है, वो सब मेरा बनाया हुआ खेल है, वो सब मन के मैंने निर्मित किए हैं, मैं तो धागा ही हूं। अदृश्य है परमात्मा, इस सत्य के ऊपर इस सूत्र में जोर दिया है। हम सब निरंतर पूछते हैं कहां है परमात्मा, कैसा है परमात्मा। जब भी हम ऐसे सवाल उठाते हैं तो हम गलत सवाल उठाते हैं, और जो भी इन गलत सवालों के जवाब देता है वो जवाब सवालों से भी ज्यादा गलत होते हैं। ये जो हमने सारी प्रतिमाएं खड़ी कर रखी हैं परमात्मा की, ये हमारे प्रश्नों के जवाब हैं जो हमने पूछे हैं कहां है, तो हमने प्रतिमाएं बना ली बताने को कि ये रहा। लेकिन ध्यान रखना, जो मूर्ति में उलझा वो इस अदृश्य की खोज पर न निकल पाएगा। हां, अगर मूर्ति सिर्फ द्वार बनती हो अमूर्त का, अगर वृक्ष केवल जड़ों की सूचना बनता हो और मन के अगर धागे की खबर लाते हो तब तो ठीक है, अन्यथा मनकों में जो उलझा वो धागे से वंचित रह जाएगा। और मजे की बात यह है कि हर मनके में धागा मौजूद है, हर मूर्ति में भी अमूर्त मौजूद है, हर पत्थर में भी अमूर्त मौजूद है। वो जो दिखाई पड़ रहा है सब जगह न दिखाई पड़ने वाला मौजूद है, लेकिन वो न दिखाई पड़ने वाला उसी को स्मरण में आएगा जो दिखाई पड़ने वाले से थोड़ा भीतर प्रवेश करे। दिखाई पड़ने वाला मैं नहीं हूं, कृष्ण कहते हैं जो दिखाई पड़ता है वो प्रकृति है। दिखाई पड़ता है इससे क्या अर्थ है? दिखाई पड़ने से अर्थ है इंद्रियों की पकड़ में आता है, जो चाहे आंख से दिखाई पड़े, चाहे कान से सुनाई पड़े, चाहे हाथ से स्पर्श हो जाए, जो भी इंद्रियों की पकड़ में आता है वो प्रकृति है, और जो इंद्रियों के पार रह जाता है वो परमात्मा है। मन के वही हैं जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाते हैं, और धागा वही है जो इंद्रियों की पकड़ के बाहर छूट जाता है। क्या जीवन में हमने कोई ऐसी चीज जानी है जो इंद्रियों की पकड़ के बाहर हो? कोई ऐसा स्वाद जाना है जो जीभ से न लिया गया हो? अगर नहीं जाना तो परमात्मा की हमें कोई खबर नहीं। कोई ऐसा दृश्य देखा है जो आंख से न देखा गया हो? अगर नहीं देखा तो हमें उन जड़ों की कोई खबर नहीं है जिनकी कृष्ण बात करते हैं। क्या कोई ऐसी ध्वनि सुनी है जो कानों से न सुनी गई हो, ऐसी ध्वनि जिसे बहरा भी सुन सके? अगर नहीं सुनी है ऐसी कोई ध्वनि तो हमें धागे की कोई भी खबर नहीं, हम मनकों से ही खेल रहे हैं। और जब तक कोई आदमी मनकों से खेलता है तब तक बचकाना है, जुवेनाइल है, और जैसे ही उसे मनकों के भीतर छिपे हुए धागे के रहस्य का पता चल जाता है उसी दिन प्रौढ़ होता है। सिर्फ धार्मिक व्यक्ति ही मैच्योर होता है, प्रौढ़ होता है, अधार्मिक व्यक्ति बचकाने ही रह जाते। इसलिए जिस समाज में जितना ज्यादा अधर्म होगा उतना बचकानापन और चाइल्डलेसनेस बढ़ जाएगी। आज अगर अमेरिका में जुवेनाइल बच्चे पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार बच्चे नहीं है। अगर आज अमेरिका के बच्चे हिप्पी और बीटल और सब तरह की नासमझियों को उपलब्ध हो रहे हैं तो उसके लिए बच्चे जिम्मेवार नहीं, उसके लिए वे मां बाप जिम्मेवार हैं जिन्होंने प्रौढ़ होने का रास्ता ही तोड़ दिया है। क्योंकि प्रौढ़ होने का एक ही रास्ता है मैच्योरिटी का इस जगत में, वो धर्म है। एक बार धर्म हट जाए तो बूढ़े भी बचकाने होंगे, और एक बार जीवन में धर्म प्रवेश कर जाए तो बच्चे में भी उतनी ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है जितने वृद्धतम व्यक्ति को हो सके। लाओसे के संबंध में कहा जाता है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ। बड़ी अजीब सी बात है, कोई आदमी बूढ़ा कैसे पैदा होगा, लेकिन अजीब ना लगेगी अगर दूसरे छोर से सोचें। कई लोग बच्चे ही मर जाते हैं ना। अगर कोई आदमी बच्चा ही मर जाता है तो किसी आदमी के बूढ़े पैदा होने में अड़चन क्या है। अनेक लोग जब अपनी कब्र में जाते हैं तब अगर गौर से देखें तो उनके हाथ में गुनगुने होते हैं और कुछ भी नहीं। जिन चीजों से हम भी खेल रहे हैं वो गुनगुनों से ज्यादा नहीं है। बच्चों के गुनगुने जरा ज्यादा रंगीन होते हैं, हमारे जरा कम रंगीन, पर उससे हम प्रौढ़ नहीं हो जाते। और बच्चों के गुनगुने सुबह आते हैं और सांझ टूट जाते हैं, और हमारे गुनगुने जिंदगी भर चलते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं, इससे कोई भेद नहीं पड़ता है। लेकिन खेलते हम गुनगुनों से रहते हैं। अधिक लोग मरते वक्त वही होते हैं जहां पैदा होते वक्त खटोले में थे। कब्र और खटोले में कोई विकास नहीं होता। लाओसे की बात मजाक की तो है लेकिन अर्थपूर्ण है। वो यही कहने को ये कहानी गढ़ी गई है कि अधिक लोग कब्र में जाते वक्त घुनघुने हाथ में रखते हैं और मुंह में उनके दूध की चूसनी होती है। इसलिए उल्टी बात लाओसे के लिए कही गई कि वो जन्म से ही बूढ़ा पैदा हुआ। और जब लोग लाओसे से पूछते कि तुम्हारे जन्म से बूढ़े होने का क्या मतलब है, तो लाओसे कहता है कि जन्म से ही मुझे जो दिखाई पड़ता है उसमें कोई रस नहीं है, जो नहीं दिखाई पड़ता उसी में मेरा रस है। तो कृष्ण कहते हैं मैं छिपा हूं। धर्म जो है वो साइंस ऑफ द हिडन, छिपे हुए का विज्ञान है। विज्ञान जो है वो प्रगट, जगत की खोज है। लेकिन जो भी प्रगट है वो ऊपर है, सतह पर है, और जो अप्रगट है वो गहरा है। खजाने तो छिपाकर ही रखे जाते हैं। आप भी अपनी तिजोरी कहां रखते हैं? द्वार पर नहीं रखते, न ही सड़क पर रख देते हैं, न घर की दीवार पर रखते हैं, न घर की फेंसिंग के पास रखते हैं। तिजोरी आप वहीं रखते हैं जो घर का अंतरतम स्थान है। जीवन की भी सारी संपदा अंतरतम स्थानों में छुपी होती है। जितनी बड़ी चीज खोजनी हो उतने गहरे उतरना पड़ता है। अगर परमात्मा को खोजना हो तो बहुत गहरे उतरना पड़ेगा, और गहरे उतरने का एक ही अर्थ है कि इंद्रियां जब तक हमें पकड़े हैं तब तक हम गहरे नहीं जा सकते। इंद्रियों की पकड़ की हालत वैसी है जैसे कोई आदमी किसी नदी के किनारे पर किनारे को पकड़े हो और कहता हो मुझे नदी की गहराई की खोज करनी है, और किनारे को जोर से पकड़े हो और कहता हो कि कहीं मैं डूब न जाऊं इसलिए किनारा नहीं छोड़ूंगा, यद्यपि मुझे उन हीरों की खोज करनी है जो मैंने सुने हैं कि नदी के अंतर्गर्भ में नदी की गहराई में पड़े, मुझे वो हीरे खोजने, लेकिन किनारा मैं न छोड़ूंगा क्योंकि किनारा छोड़ दूं तो कहीं मैं डूब न जाऊं। लेकिन किनारा छोड़ना ही पड़ेगा। कबीर ने मजाक की है हम सबके बाबत और कहा है मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ, गई तो खोजने, गई खोजने हीरों को लेकिन पागल ऐसी कि किनारे पर बैठ रही। कोई पूछ सकता है कि कबीर ने स्त्रीलिंग शब्द का क्यों प्रयोग किया, मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ, क्यों ना कहा कि मैं बौरा खोजन गया रहा किनारे बैठ, कोई अड़चन न थी। मैं पागल खोजने गया और किनारे बैठ गया। कहते हैं मैं पागल खोजने गई और किनारे बैठ रही। कबीर जानते हैं कि परमात्मा के सिवाय पुरुष कोई भी नहीं। क्योंकि पुरुष का ठीक ठीक अर्थ यही है गहरे में कि जो मालिक है। तो मालिक तो कभी खोजने नहीं जाता, भिखारी खोजने जाते। अगर मालिक ही होते तो खोजने क्यों जाते, मालिक नहीं है। इसलिए खोजने गए। इसलिए कबीर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं मैं बौरी खोजन गई। मालिक तो एक ही है, वो परमात्मा, पर पागल की तरह किनारे पर बैठ रही। किनारे पर जो बैठ रहेगा वो पागल ही है, क्योंकि किनारे पर बैठे आदमी को हाथ में क्या लग सकता है ज्यादा से ज्यादा। हां, कभी कभी नदी की छाती पर सफेद झाग हीरों का धोखा देती, समुद्र के तट पर टकरा के पत्थरों से पानी झाग बना लेता है। सूरज की किरणें कभी झाग से गुजरती हैं तो रंग बिरंगा हो जाता है। दूर से कभी बहुत प्यारा भी लगता है, पास जाके हाथ मुट्ठी में लो तो सिवाय पानी के कुछ भी हाथ नहीं आता है। नदी के तट पर तो झाग ही हाथ लग सकती है, फोम। हां, हीरों का धोखा हो सकता है, नदी में गहरे उतरे तो ही हीरे हाथ लग सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के पार जो है वो मैं हूं, और इंद्रियों से जो पकड़ में आता है वो जगत है, जो मैंने तुझसे कहा आठ प्रकार का है। एक और बात, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये बात बहुत सोचने जैसी है, इसलिए भी सोचने जैसी है कि भारतीय प्रज्ञा ने ही इस बात को जगत में उद्घोषणा की है। कहते हैं मैंने ही बनाई है ये प्रकृति, मैंने ही रचा ये सब, ये मुझसे ही सृष्ट हुआ और मुझ में ही प्रलय को उपलब्ध हो जाएगा। परमात्मा का सृष्टा की तरह धारणा तो जगत में सब जगह पैदा हुई, द क्रिएटर, बट द डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाले की तरह की धारणा भारत की अपनी अनूठी खोज है। सारी दुनिया में परमात्मा को कहा जाता है सृष्टा, बनाने वाला, लेकिन इतने हिम्मतवर धार्मिक लोग पृथ्वी पर कहीं ना हुए कि बनाने वाले के भीतर जो छिपा हुआ तर्क है उसकी आत्यंतिक बात को भी स्वीकार कर लेते, क्योंकि जो बनाएगा वही मिटाएगा भी। जो सृष्टा होगा वही विनाश भी कर सकेगा, और जिस जगत पैदा होगा उसी में लीन भी होगा, और जो जन्मदाता है वही मृत्युदाता भी होगा। दूसरी बात अप्रीतिकर है, इसलिए दुनिया में कहीं भी ख्याल में नहीं आई। पहली बात बड़ी प्रीतिकर है कि हे तू पिता है, तू गोद है, लेकिन तू कब्र भी है। इसे कहने की हिम्मत, तूने जन्म दिया, तूने बनाया, तू दयालु है, लेकिन तू मिटाएगा भी, तू तोड़ के खंड खंड करके विनष्ट भी कर देगा, और फिर भी कहने की हिम्मत कि तू दयालु है बड़ी मुश्किल है। बनाने वाला दयालु है, लेकिन मिटाने वाला, मिटाने वाले से हमें डर लगता। जन्म दिया तूने बड़ी कृपा की, लेकिन मृत्यु, तो सारी दुनिया में मृत्यु के लिए लोगों ने दूसरा तत्व खोजा, डेविल, शैतान, इबलीस, अलग अलग नाम दिए। परमात्मा से विपरीत एक और शक्ति की कल्पना की जो मिटाएगी। सिर्फ इस देश में एक ठीक संगत विचार की व्यवस्था हुई, और वो ये कि जो बनाएगा वही मिटाएगा, लेकिन हमारी धारणा यह है कि बनाना भी उसकी कृपा है और मिटाना भी उसकी कृपा है, और जो बनाने में ही कृपा देखता है वो धार्मिक नहीं है, जो मिटाने में भी कृपा देख पाता है वही धार्मिक है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सृजन भी मेरा, विनाश भी मेरा, निर्मित भी हुआ सब मुझसे, और प्रलय को भी उपलब्ध होगा मुझ में, सब मुझ में ही आता है और मुझ में ही खो जाता है। इसमें बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जीवन की सारी गति वर्तुलाकार है, और चीजें जहां से शुरू होती हैं वहीं समाप्त होती हैं। जैसे कि एक हम वर्तुल बनाएं, एक सर्कल बनाएं, तो जहां से हम बनाना शुरू करें वहीं फिर दूसरी रेखा आके जोड़ें तब वर्तुल पूरा बने। सारा जीवन वर्तुलाकार है, बचपन में जहां से हम यात्रा करते हैं जवानी के बाद उसी दुनिया में वापस सीढ़ियां उतरते हैं और जन्म जिस बिंदु पर घटित होता है उसी बिंदु पर मृत्यु भी घटित होती है। वर्तुल पूरा हो गया और मृत्यु जन्म से विपरीत नहीं है बल्कि जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ दूसरा कदम है और विनाश सिर्फ विश्राम है। इसे समझ लेना जरूरी है। इस मुल्क में ही विनाश को विश्राम समझने की सामर्थ्य पैदा हुई। विनाश विश्राम है। सृष्टि तो श्रम है और प्रलय प्रलय विश्राम है। इसलिए सृष्टि को हमने कहा ब्रह्मा का दिन और प्रलय को हमने कहा ब्रह्मा की रात्रि। श्रम हो गया, सुबह हम उठे, दौड़े, जिए, हारे, जीते, अज्ञानी ज्ञानी बने, समझ ना समझ झेली और फिर सांझ आई और अंधेरा उतरा और सो गए और फिर वापस वहीं खो गए जहां से सुबह उठे थे। दिन है श्रम, रात्रि है विश्राम, जीवन है श्रम, मृत्यु है विश्राम, सृजन है श्रम, विनाश है विश्राम। विनाश को हमने कभी शत्रु की तरह नहीं देखा, मृत्यु को हमने कभी शत्रु की तरह नहीं देखा। और ध्यान रहे, जिसने भी मृत्यु को शत्रु की तरह देखा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये बड़े उल्टी दिखाई पड़ेगी बात, पर ऐसा ही है। जिसने भी मृत्यु को शत्रु की तरह देखा वो जी ना पाएगा, वो जिंदगी भर मृत्यु से डरेगा और बचेगा, जीना असंभव है। लेकिन जिसने मृत्यु को भी मित्र माना वही जी पाएगा, क्योंकि जिसे मृत्यु भी दुख नहीं दे पाती उसे जीवन कैसे दुख देगा, और जिसे मृत्यु भी मित्र है उसे जीवन तो महामित्र हो जाएगा, और जिसे जीवन से विपरीत नहीं दिखाई पड़ती मृत्यु बल्कि जीवन की ही पूर्णता दिखाई पड़ती है, जैसे कि वृक्षों पर फल पक जाते हैं ऐसे ही जीवन पर मृत्यु पकती है। जिसे मृत्यु जीवन की ही परिपूर्णता दिखाई पड़ती है और प्रलय भी सृजन का अंतिम चरण मालूम होता है, उसका जीवन आह्लाद से भर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, और आह्लाद से न भरे जीवन तो धर्म का हमें कोई भी पता नहीं। इसलिए कृष्ण जब कहते हैं मैं ही हूं सृजन और मैं ही विनाश, इस तरह की हिम्मत की घोषणा कहीं भी नहीं की गई है। अगर कहीं घोषणाएं भी की गई हैं तो कहा गया है कि मैं हूं सृष्टा और वो जो शैतान है वो है दुष्ट, वो कर रहा है विनाश, तू उससे सावधान रहना। लेकिन अमृत भी मैं और जहर भी मैं, इन दोनों को एक साथ स्वीकृति बड़ी अद्भुत है और सच्चाई है उसमें, क्योंकि जीवन के समस्त द्वंद संयुक्त होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अंधेरा और प्रकाश संयुक्त है, और अगर कोई परमात्मा कहता हो प्रकाश हूं मैं और अंधेरा कोई और, तो वो परमात्मा भी बेईमान है, अंधेरा कौन होगा। और अगर परमात्मा प्रकाश है और अंधेरा कोई और, तो इस जगत में शक्ति विभाजन हो जाएगा, रात किसी और की और दिन किसी और का। सुना है मैंने कि एक आदमी मर रहा है, एक ईसाई मर रहा है, पादरी उसे आखिरी पश्चाताप करवाने और प्रार्थना करवाने आया है, तो पादरी उससे कहता है बोल कि शैतान अब मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं, अब मैं परमात्मा की शरण जाता हूं, हे दुष्ट शैतान अब तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं, अब मैं प्रभु की शरण जाता हूं। लेकिन वह आदमी सुनता है और आंख बंद कर लेता और कुछ बोलता नहीं। पादरी और जोर से कहता है कि शायद मृत्यु ज्यादा निकट है और उसे सुनाई नहीं पड़ रहा। वो फिर भी सुन लेता है, फिर आंख बंद कर लेता है। पादरी और जोर से कहता है उसे हिला के, वो कहता है हिलाओ मत, मैं अच्छी तरह सुन रहा हूं। तो पादरी पूछता है कि तू बोलता क्यों नहीं। वो कहने लगा कि मरते वक्त किसी को भी नाराज करना ठीक नहीं, पता नहीं किसकी शरण जाऊं, आखिरी वक्त में किसी की झंझट में मैं नहीं पड़ना चाहता। पता नहीं सच में किसकी शरण जाऊं, इसलिए मुझे चुपचाप मर जाने दो। जिसकी शरण पहुंच जाऊंगा उससे ही कह दूंगा, अगर शैतान की पहुंच गया तो कह दूंगा कि हे ईश्वर तुझसे मेरा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि जिसके साथ रहना उसी के साथ दोस्ती बतानी उचित है और अभी मुझे कुछ पता नहीं। डिवाइडेड, अगर हम जगत को दो सत्ताओं में तोड़ दें तो हमारी निष्ठा भी विभाजित होती है, और विभाजित निष्ठा कभी भी निष्ठा नहीं है, अविभाजित निष्ठा ही निष्ठा है, अनडिवाइडेड। अगर पश्चिम में धर्म इस बुरी तरह नष्ट हुआ तो उसके नष्ट होने का अकेला कारण नास्तिक नहीं है, उसका बहुत गहरा कारण पश्चिम में धर्म का विभाजित निष्ठा का नियम है। दो के प्रति निष्ठा खतरनाक है, दो नावों पर यात्रा है, जीवन की कोई यात्रा दो नावों पर नहीं हो सकती, और जीवन के सभी द्वंद संयुक्त हैं। यहां जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और अंधेरा और प्रकाश भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहां जिसे हम विरोध कहते हैं वो विरोध भी विरोध नहीं है, केवल दूसरा अंग है। इसलिए कृष्ण बड़ी सरलता से कह पाते हैं कि मैं ही हूं सृजन, मैं ही प्रलय, सब मुझसे ही पैदा होता और मुझी में लीन हो जाता है। यहां हमने परमात्मा को अविभाजित अनडिवाइडेड जाना है, और ध्यान रहे अगर हम परमात्मा को अविभाजित न जाने तो हमारे भीतर अविभाजित श्रद्धा होने की कोई संभावना नहीं। और हमने एक बार जगत को दो हिस्सों में तोड़ा कि हमारे भीतर का हृदय भी दो हिस्सों में टूट जाएगा। इसलिए पश्चिम में आज जो मनोवैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी बीमारी है वो है स्प्लिट पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का टूटा हुआ होना, विखंडित होना। लेकिन पश्चिम के मनोवैज्ञानिक को भी कोई ख्याल नहीं है कि मनुष्य का मन दो में क्यों टूट गया, और ये पश्चिम में ही विखंडित स्प्लिट पर्सनैलिटी क्यों पैदा हुई। उसका कारण उसके ख्याल में नहीं है, उसका कारण है कि निष्ठा जब दो में टूट जाए और निष्ठा जब विभाजित हो तो भीतर हृदय भी दो में टूट जाता है और विभाजित हो जाता है। जब निष्ठा एक में हो और अविभाज्य हो तो निष्ठावान हृदय भी अविभाजित हो जाता है और एक हो जाता है। एक परमात्मा तो भीतर एक आत्मा का जन्म होता है, और अगर दो शक्तियां हमने स्वीकार की तो भीतर भी चित्त डमाडोल और दो में टूट जाता है। और आज तो हालत ऐसी है कि स्वीकृत हो गया पश्चिम में कि हर आदमी खंड खंड होगा। एक आदमी तो एक मनोवैज्ञानिक के पास गया और उसने कहा कि कोई तरकीब करो कि मेरी पर्सनैलिटी को स्प्लिट कर दो, मेरे व्यक्तित्व को दो हिस्सों में तोड़ दो। मनोवैज्ञानिक हैरान हुआ, उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो, क्योंकि हमारे पास तो जो लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हम उनके व्यक्तित्व को इकट्ठा कैसे कर दें, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम्हारे व्यक्तित्व को दो हिस्सों में तोड़ दें, तुम्हारा प्रयोजन क्या है। उस आदमी ने कहा मैं बहुत अकेलापन अनुभव करता हूं, दो हो जाऊंगा तो कम से कम कोई साथ तो होगा। आई फील टू मच लोनली, बहुत अकेला लगता हूं, तो मुझे दो हिस्सों में तोड़ दो तो कम से कम मेरा एक हिस्सा तो मेरे साथ हो सकेगा। पश्चिम में दोनों घटनाएं घटी, आदमी बिल्कुल अकेला है और टूट गया है, और इस टूटने के जड़, इस टूटने की जड़ उस विचार में है जिसमें हमने जगत को ही दो हिस्सों में तोड़ दिया। कृष्ण कहते हैं दोनों ही मैं हूं, बुरा भी मैं हूं भला भी मैं हूं। अपने को भला कहने की बात तो बड़ी आसान है, अपने को महात्मा कहने की बात तो बड़ी आसान है, लेकिन अपने को दुरात्मा कहने की हिम्मत बड़ी। कृष्ण कहते हैं दोनों ही मैं हूं, वो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो भी मैं हूं, वो जो तुम्हें बुरा लगता है वो भी मैं हूं, दोनों ही मैं हूं। जिसको ये समग्र स्वीकृति, ये टोटल एक्सेप्टेबिलिटी समझ में आ जाए, वही कृष्ण के तत्व दर्शन को ठीक से समझ पाएगा। इसलिए कृष्ण के साथ बहुत बहुत अन्याय भी हुआ है, क्योंकि कृष्ण का व्यक्तित्व समाहित समग्र को इकट्ठा लिए हुए है। तो किसी को शक होता है कि कृष्ण दोनों काम कैसे कर पाते, इनकंसिस्टेंट मालूम पड़ते हैं, असंगत मालूम पड़ते हैं। एक तरफ परमात्मा की बात करते हैं, दूसरी तरफ युद्ध में उतार देते हैं। परमात्मावादी को तो पैसिफिस्ट होना चाहिए, उसको तो शांतिवादी होना चाहिए। अशांति तो दुष्टों का काम है, युद्ध तो दुष्टों का काम है। कृष्ण कैसे आदमी है, एक तरफ परमात्मा की बात और दूसरी तरफ अर्जुन को युद्ध में जाने की प्रेरणा। ये दुनिया के जितने शांतिवादी हैं उनको बड़ी बेचैनी होगी, वो तो कहेंगे कृष्ण जो है ठीक आदमी नहीं है। कृष्ण को तो मौका चूकना नहीं था, अर्जुन भाग रहा था, शांतिवादी बन रहा था, फौरन रास्ता बनाना था कि भाग जा, आगे आगे दौड़ना था, लोगों से कहना था हटो, अर्जुन को निकल जाने दो, ये शांतिवादी हो गया। कृष्ण बेबूझ है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं दोनों ही मैं हूं, युद्ध भी मैं और शांति भी मैं, दोनों ही मैं हूं, अंधेरा भी मैं प्रकाश भी मैं। और जब दोनों की तरह तू मुझे देख पाएगा तभी तू मुझे देख पाएगा। अगर तू बांट के देखेगा, आधे को देखेगा, चुन के देखेगा, तो तू मुझे कभी नहीं देख पाएगा। परमात्मा में चुनाव नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट चूज। और अगर आपने चुनाव किया तो वो परमात्मा आपके घर का होममेड परमात्मा होगा, घर का बनाया हुआ, वो परमात्मा असली नहीं होगा। परमात्मा तो जैसा है उसके लिए वैसे ही होने के लिए राजी होना पड़ेगा। अगर वो प्रलय है तो सही, अगर वो मृत्यु है तो सही, राजी। अगर आपने कहा कि नहीं हम तो जरा परमात्मा के चेहरे पर रंग रोगन करेंगे, हम तो जरा शक्ल को सुंदर बनाएंगे, मेकअप में हर्ज भी क्या है, हम थोड़ा इसकी शक्ल को ठीक कर लें, अगर आपने ऐसा किया तो जो आपके हाथ में लगेगा वो आपके हाथ का बनाया हुआ परमात्मा होगा, उससे परमात्मा का कोई भी संबंध नहीं है। धार्मिक आदमी दुस्साहसी है, दुस्साहस उसका यह है कि जैसा है एज इट इज वो उसे स्वीकार करता है। वो कहता है ये भी तेरा और ये भी तेरा, जन्म भी तेरा और मृत्यु भी तेरी, दोनों के लिए मैं राजी हूं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं प्रलय भी मैं, सृजन भी मैं, दोनों ही मैं हूं। विरोधों को आत्मसात करने की यह घोषणा वेदांत का सार है। अविरोध पैदा होता है फिर, और जब जीवन की दृष्टि अविरोध की होती है तो आपके भीतर अविरोधी हृदय का जन्म होता है। जो आपके परमात्मा का रूप होगा वही आपके हृदय का रूप बन जाएगा। आपका हृदय ढलता है उसी रूप में जिस रूप में आप परमात्मा को स्वीकार करते हैं, तोड़कर नहीं जोड़कर, इकट्ठा सबको लिए हुए। और जब सुबह आपके पैर में कांटा गड़े तो ये मत सोचना कि शैतान ने गड़ाया, तब उसको भी सोचना कि परमात्मा ने गड़ाया और परमात्मा ने आपको इस योग्य समझा कि कांटा गड़ाया, उसके लिए भी धन्यवाद दे देना। और जिस दिन फूल के लिए ही नहीं कांटे के लिए भी परमात्मा को कोई धन्यवाद दे पाता है उस दिन उसे मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं रह जाती, वो जहां है वहीं मंदिर आ जाता है। एक छोटा सा प्रश्न है, यदि सत्य अद्वैत है तो अपरा और परा को भिन्न कहने का क्या अर्थ है, और क्या अपरा और परा आपस में परिवर्तनशील है? सत्य एक है, लेकिन जिन्हें पूरा सत्य दिखाई पड़ता है उन्हें, जिन्हें नहीं दिखाई पड़ता उनके लिए एक नहीं है। उन्हें जो दिखाई पड़ता है, अंधों को जो दिखाई पड़ता है, उसका नाम अपरा। हम जो नहीं जानते, हमें जो दिखाई पड़ता है आधा आधा, वृक्ष और जड़ तो एक हैं, आप कहीं वो रेखा ना खींच पाएंगे जहां आप कहें कि यहां से जड़ शुरू होती है और यहां से वृक्ष शुरू होता है। कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, दोनों के बीच सातत्य कहीं भी नहीं टूटता। कहां जड़ें समाप्त होती हैं और कहां वृक्ष शुरू होता है, अगर कोई जोर से आपको पकड़ ले तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसे आप जानते हैं कि जड़ें अलग और वृक्ष अलग, वृक्ष ऊपर और जड़ें भीतर। लेकिन अगर कोई जिद करे और कहे कि ठीक ठीक बताइए कहां से होती है जड़ शुरू और कहां से होता है वृक्ष शुरू, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसी कोई जगह आप न खोज पाएंगे, वृक्ष और जड़ एक है। लेकिन जिस आदमी ने सिर्फ वृक्ष देखा और जड़ें नहीं देखी, उससे कहना पड़ेगा कि ये जो तुझे तो दिखाई पड़ रहा है ये ऊपर ऊपर है, एक और भी है जो नीचे है, जो सबको संभाले हुए वो जड़ है। न दिखाई पड़ने वाले आदमी से कहना पड़ता है कि जो तुझे दिखाई पड़ रहा है वो अपरा है, वो नीचे का जगत है, स्थूल जगत है, इंद्रियों का जगत है, और एक जगत है परा का जो तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, हम तुझे उस तरफ ले चलते हैं। लेकिन जिस दिन दिखाई पड़ेगा उस दिन दोनों जगत एक हो जाएंगे, उस दिन दोनों के बीच एक सातत्य। फिर जो फर्क है वो ऐसा ही है जैसे वृक्ष के ऊपर होने का और जड़ों के नीचे होने का, फिर भी फर्क तो है, फर्क तो है। अगर जड़ें उखाड़ के फेंक दें तो वृक्ष ना बचेगा, वृक्ष उखाड़ के फेंक दें तो जड़ें बचेंगी और जड़ों से फिर वृक्ष पैदा हो जाएगा। फर्क नहीं है सातत्य में, लेकिन फर्क मूल शक्ति में है। जड़ें ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनके पास जीवन की केंद्रीय ऊर्जा है, वृक्ष केवल फैलाव है। अगर ठीक से समझें तो जड़ें इसेंशियल हैं और वृक्ष नॉन इसेंशियल है, क्योंकि जड़ों का होना वृक्ष के बिना भी हो सकता, लेकिन वृक्ष का होना जड़ों के बिना नहीं हो सकता। फिर भी दोनों एक हैं। वो जो आखिरी पत्ता है वृक्ष का, वो भी जड़ का ही फैला हुआ हाथ है, वो भी जड़ ही है, फैल गई आकाश तक। न जानते हैं जो, अज्ञान में है जो, जिन्हें परमात्मा की समग्रता का कोई भी पता नहीं, कृष्ण उनके लिए विभाजन कर रहे हैं। सब विभाजन बच्चों के लिए किए जाते हैं। सत्य तो अविभाज्य, लेकिन अविभाज्य सत्य की कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती, शिक्षा देने के लिए विभाजन करना पड़ता है। एक कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, वन हैज टू बिगिन समवेयर, और जहां से भी शुरू करेगा वहीं से विभाजन करना पड़ेगा। कहां से शुरू करें तो ऊपर से ही शुरू करना उचित है, क्योंकि अर्जुन को पता है ऊपर का। वो समझेगा कि पृथ्वी क्या है, वो समझेगा कि जल क्या है, वो समझेगा कि अग्नि क्या है। फिर धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ेगी, जैसे जैसे समझ बढ़ेगी भीतर की बात कृष्ण उससे कहेंगे बुद्धि क्या है, विचार क्या है, मन क्या है, कहेंगे अहंकार क्या है। और जब उसे अहंकार की सूझ ख्याल में आ जाएगी तब कहेंगे इसके पार, बियॉन्ड दिस, परा का लोक है, इसके पार मैं हूं, इसके पार भागवत चैतन्य है। लेकिन उस मैं तक लाने के लिए ये मिट्टी पदार्थ से लेकर पृथ्वी से लेकर आठ तत्वों की यात्रा कृष्ण को करवानी पड़ेगी, और भली भांति जानते हुए कि सब जुड़ा है, सब इकट्ठा है, सब इकट्ठा है, कहीं कुछ टूट नहीं गया है, सब संयुक्त है। निम्नतम वाह्यतम वस्तु भी अंतरतम से जुड़ी है, निम्नतम श्रेष्ठतम का ही नीचे का फैलाव है, सब संयुक्त है, अस्तित्व संयुक्त है। लेकिन जिन्हें कुछ भी पता नहीं उनसे करनी है बात, और जिन्हें पता है उनसे बात करने का कोई अर्थ नहीं। तो एक बात ध्यान में रख लेंगे, और वो ये कि दो ज्ञानी अगर मिले तो बातचीत का कोई उपाय नहीं, दो अज्ञानी मिले तो बातचीत बहुत होगी, हो बिल्कुल ना पाएगी। दो ज्ञानी मिले बातचीत बिल्कुल ना होगी, फिर भी हो जाएगी। दो अज्ञानी मिले बातचीत बहुत चलेगी, भारी चलेगी, हो ना पाएगी बिल्कुल। फिर बातचीत कहां हो पाती है? एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच बातचीत हो पाती है। लेकिन समझौते करने पड़ते हैं, कंप्रोमाइज करनी पड़ती है। ज्ञानी को ही करनी पड़ती है, क्योंकि अज्ञानी तो क्या करेगा, अज्ञानी कैसे करेगा, ज्ञानी को ही करनी पड़ती है। उसे ही अज्ञानी की भाषा में बोलना शुरू करना पड़ता है, इस आशा में कि धीरे धीरे क्रमशः एक एक कदम वो राजी कर लेगा और उस जगत तक ले जाएगा जहां शब्द के बिना कहने की संभावना है, उस परा तक इशारा कर पाएगा। इसलिए सारी चर्चा जब भी होती है, चाहे कृष्ण और अर्जुन के बीच और चाहे बुद्ध और आनंद के बीच और चाहे महावीर और गौतम के बीच और चाहे जीसस और ल्यूक के बीच, सारी चर्चा एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच। और ध्यान रहे, अज्ञानी बिल्कुल समझौता नहीं करता, कोई उपाय भी नहीं, वो समझौता करेगा किस बात के लिए। अज्ञानी तो डट के अपने अज्ञान में खड़ा रहता है, वो तो कहता है यही ठीक है। समझौता करना पड़ता है ज्ञानी को, वो नीचे उतरता है, अज्ञानी की जगह आता है, उसका हाथ पकड़ता है, यात्रा पर निकलता है। हाथ पकड़ता है तो अज्ञानी की भाषा का उसे उपयोग करना पड़ता है। सब विभाजन अज्ञानी की भाषा है, ज्ञानी की भाषा में तो कोई विभाजन नहीं, अद्वय एक है। लेकिन उस एक को कहने का कोई उपाय नहीं, मौन रह जाना ही काफी है। अगर कृष्ण ज्ञानी की भाषा का उपयोग करते तो चुप रह जाते, फिर गीता पैदा नहीं होती। तो अर्जुन की बुद्धि से चल रहे हैं, इसलिए बहुत स्थूल से शुरू किया, पृथ्वी स्थूलतम, फिर सूक्ष्म के पास आए, अहंकार। और अर्जुन का अहंकार भारी रहा होगा, छत्री था, छत्री तो जीता ही अहंकार पर है, उसकी तो सारी चमक और रौनक अहंकार की, उसकी तो सारी धार अहंकार की। अगर एकदम से कह देते कि अहंकार, तो शायद वो नाराज ही होता, समझ ना पाता। एकदम से कह देते कि अहंकार सब प्रकृति है, कुछ भी नहीं, सब बेकार है, तो अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद की संभावना टूटती और कुछ ना होता। क्रमशः, और अहंकार तलाश में रहता है इस बात की कि मुझे चोट पहुंचा दो, खोज में रहता है, बहुत सेंसिटिव है, छुई मुई, जरा सा इशारा लगा दो, जरा सा, जरा तिरछी आंख से देख दो, तो दिक्कत में पड़ जाता है। और दिक्कत में इसलिए पड़ जाता है कि उसके पास वस्तुतः कोई आधार तो है नहीं, हवाई किला है, ताश का घर है, जरा सी फूंक और सब गिर जाएगा। सुना है मैंने, एक फकीर ठहरा था एक महानगरी के बाहर, अमावस की रात, महानगरी में विद्युत के दिए पूरे नगर में जल रहे थे जैसे दिवाली हो। फकीर लेटा था अंधेरे में एक वृक्ष के तले, एक जुगनू उड़ती हुई आके फकीर के पास बैठ गई, बैठ के उसने पंख बंद कर लिए, उसकी चमकती हुई रोशनी बंद हो गई। तभी अचानक बिजली के कारखाने में कुछ गड़बड़ हुई होगी और सारे नगर की बिजली चली गई। उस जुगनू ने फकीर से कहा, एक्सक्यूज मी फॉर मेंशनिंग, कहने के लिए क्षमा करें, बट डू यू सी इन व्हाट शेप दिस ग्रेट सिटी विल बी इफ आई एम गॉन समवेयर एल्स, अगर मैं कहीं और चली जाऊं तो इस बड़े नगर का क्या होगा, देखते हैं। कहने के लिए क्षमा करें, क्योंकि जुगनू ने सोचा कि चूंकि मैंने पंख बंद किए और मेरी चमक बंद हुई, सारा नगर अंधकार में डूब गया। फकीर मन ही मन में हंसा, ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर हंसे तो जुगनू से फिर बातचीत नहीं हो सकती। उसने कहा कि तेरी सूचना के लिए धन्यवाद, मैं तो सदा से ही ऐसा जानता था, तेरी बड़ी कृपा है कि तू इस नगर को छोड़कर नहीं जाती। नगर की तो बात दूर, अगर तू इस विश्व को छोड़ के चली जाए तो आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं ये भी एकदम बंद हो जाए, ये भी एकदम बंद हो जाए और बुझ जाए। जुगनू पास सरकाई और उसने कहा, आदमी तुम काम के मालूम पड़ते हो, कुछ और बातें करें। कहते हैं सुबह तक जुगनू फकीर हो गई, मगर फकीर को जुगनू होने से शुरू करना पड़ा। रात भर चली बात, सुबह तक जुगनू फकीर हो गई। ऐसे होने वाला है इस कथा में भी, ये अर्जुन बेचारा बचेगा नहीं, ये कृष्ण हो जाने वाला है, लेकिन अभी लंबी है दूर, अभी वो सुबह दूर, अभी तो जुगनू की भाषा में कृष्ण को बोलना है, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। रसो हमप्सु कौंतेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गंध पृथ्वीयां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, तथा पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। उस अदृश्य की ओर इशारा कृष्ण ने शुरू किया, दृश्य को बताया और कहा उस दृश्य में मैं कौन हूँ, इशारा किया दृश्य की तरफ और फिर भी इशारा किया अदृश्य की तरफ, कहा जल में मैं रस। जल में रस, रस को थोड़ा समझना पड़े। रस बहुत अद्भुत शब्द है, और बहुत सूक्ष्म और बहुत अदृश्य। दिखाई जो पड़ता है, कोई पेय आप पीते हैं, अमृत भी पिए, तो जो दिखाई पड़ता है जब आप पीते हैं तो जो अनुभव में आता है, क्या वो वही है जो दिखाई पड़ता था? जब पीते हैं तो जो अनुभव में आता है वो तो दिखाई बिल्कुल ना पड़ता था, जो दिखाई पड़ता था वो तो कुछ और दिखाई पड़ता था, और जो फिर अनुभव में आता है पीने पर वो कुछ और ही है। वो जो अनुभव में आता है पीने पर वो है रस, वो रस आंतरिक अनुभूति है। ऐसा ही नहीं, जहां भी आपका प्रेमी आपके पास है, आप हाथ में हाथ लेकर बैठ गए हैं, हाथ तो प्रेमी का हाथ में है, लेकिन भीतर जो एक स्वाद उत्पन्न होता है प्रियजन के पास होने का, वो रस है। वो अगर हम वैज्ञानिक को दोनों के हाथ लेबोरेटरी में पहुंचा दें और कहें कि काट पीट कर पता लगाओ कि इनको कैसा रस उपलब्ध हुआ, क्योंकि ये दोनों कह रहे थे कि जन्म जन्म तक हम ऐसे ही हाथ में हाथ लिए बैठे रहें, किस चांद तारे बुझ जाएं और हमारे हाथ अलग ना हो, ये कुछ ऐसी बातें सुनी हैं इनकी हमने, जरा कृपा करके इन दोनों के हाथ का पता तो लगाओ खोल बीन कर कि इसमें रस कहां है। खून मिलेगा बहता हुआ, पानी मिलेगा बहता हुआ, हड्डी मांस मज्जा सब मिल जाएगी, रस नहीं मिलेगा। रस अदृश्य, उन्हें जरूर मिल रहा था, उन्हें जरूर मिल रहा था, भ्रांत हो सपना हो उन्हें जरूर मिल रहा था। प्रत्येक वस्तु के भीतर जो आंतरिक अनुभव में उतरता है स्वाद, उसका नाम रस है। तो कृष्ण कहते हैं समस्त जली द्रव्यों में, समस्त पेय पदार्थों में, वो जो तुम पीते हो वो मैं नहीं हूं, वो जो तुम पी के अनुभव करते हो वो मैं हूं, रस हूं मैं। रस अदृश्य है, सभी रस अदृश्य हैं। फूल है खिला गुलाब का, गए आप उसके पास, कहा बहुत सुंदर है, लेकिन कोई पकड़ ले आपको, मिल जाए कोई तार्किक और पूछे कहां है सौंदर्य, जरा मुझे भी दिखाओ, तो आप पड़ेंगे कठिनाई में। कितना ही बताएंगे नहीं बता पाएंगे, और जितना बताएंगे उतना ही पाएंगे कि बताने में असमर्थ हैं, और आप हारेंगे। आपकी हार निश्चित है, वो तार्किक जीतेगा, उसकी जीत निश्चित है, क्योंकि उसने दृश्य को पकड़ा और आपने अदृश्य की घोषणा की है जिसको आप न बता पाएंगे। सौंदर्य बताया नहीं जा सकता, असल में फूल में नहीं है सौंदर्य, फूल के अनुभव में, आपके भीतर जो बोध पैदा होता उस रस में है। इसलिए फूल को तोड़ के अगर आप पता लगाने चलेंगे तो हां केमिकल्स मिलेंगे, रस ना मिलेगा, रासायनिक मिल जाएंगी वस्तुएं, रस ना मिलेगा, रंग मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, फूल की पूरी एनालिसिस हो जाएगी, पूरा विश्लेषण, और वैज्ञानिक एक एक सीसी में अलग निकाल के रख देगा कि ये लेबल लगा के, लेकिन कोई ऐसी सीसी ना होगी जिसमें वो एक लेबल लगाए कि ये रहा सौंदर्य, सौंदर्य की लेबल वाली सीसी खाली रह जाएगी, वो कहेगा कोई सौंदर्य नहीं है। असल में फूल में कोई सौंदर्य नहीं था, सौंदर्य तो आपको जो रस उपलब्ध हुआ फूल को देखकर उसमें आया, वो आपका आंतरिक रस है। लेकिन मजे की बात है, फूल को भी तोड़ के देख लो तो भी रस ना मिलेगा, आपको तोड़ के देख लें आप तो भी रस ना मिलेगा, फिर रस कहां था? वो अदृश्य है, वो धागे की तरह भीतर मनकों के छिपा है। मन के पकड़ में आ जाएंगे, वो धागे का आपको कोई पता ना चलेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं पेय पदार्थों में मैं रस, जल में मैं रस। लेकिन उदाहरण लेते हैं जल का, वो अर्जुन को समझ में आएगा और रस की तरफ इशारा हो सकेगा। जीवन में जो भी हमारे गहरे अनुभव हैं रस के अनुभव हैं, चाहे हो सौंदर्य, चाहे हो प्रेम, चाहे हो संगीत, जो भी हमारे अनुभव हैं वो रस के अनुभव हैं। अनुभव रस रूप है, या ऐसा कहें कि समस्त अनुभवों का जो निचोड़ है उसे हमने रस कहा है। रस की धारणा भारत में अनूठी है, रस की धारणा ही अनूठी है, दुनिया में कोई भी रस के करीब इतना नहीं पहुंचा। सौंदर्य की उन्होंने व्याख्याएं की, लेकिन उनकी व्याख्याएं बड़ी ऊपरी। पश्चिम ने सौंदर्य का बड़ा शास्त्र एस्थेटिक्स पैदा किया, लेकिन उनकी सौंदर्य की परिभाषा बड़ी ऊपरी। सौंदर्य रस है, प्रेम रस है, आनंद रस है, और उपनिषदों ने तो घोषणा की कि ब्रह्म रस है, ब्रह्म रस है। वो कृष्ण वही घोषणा कर रहे हैं, जलों में मैं रस। फिर वो एक एक उदाहरण लेते चलते हैं, कहते हैं पृथ्वी में मैं गंध, पवित्र गंध। ये भी थोड़ा कठिन होगा, रस से कम कठिन नहीं होगा, क्योंकि पवित्र कृष्ण न लगाते तो आसानी पड़ जाती। लेकिन गंध में पवित्र लगाने का क्या प्रयोजन? सुगंध काफी न था कहना? कहते हैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध, सुगंध काफी मालूम पड़ता है। लेकिन कृष्ण जैसे लोग तो बहुत टेलीग्राफिक होते हैं, अगर एक भी शब्द जरूरी ना होता तो वो उपयोग करते ना। लेकिन इससे बड़ी उलझन खड़ी हो गई, कहा पवित्र सुगंध तो इसका यह अर्थ हुआ कि अपवित्र सुगंध भी होती है, और कहा पवित्र सुगंध तो इसका अर्थ हुआ कि पवित्र दुर्गंध, अपवित्र दुर्गंध, इनकी संभावना है क्या? इनकी संभावना है, इसलिए जानकर लगाया पवित्र सुगंध। सभी सुगंधें पवित्र नहीं होती। उस सुगंध को पवित्र कहा है कृष्ण ने, जिसकी भनक पड़ते ही जीवन की ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। ऐसी सुगंधें भी हैं जिनकी भनक पड़ते ही जीवन की ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। जगत के कोने कोने में अनुभवी वेश्याओं से पूछें आप, या पेरिस के बाजार में जहां दुनिया भर की अपवित्र सुगंधें पैदा की जाती हैं, परफ्यूम, और सब तरह की जांच परख की जाती है कि कौन सी परफ्यूम आदमी में सेक्सुअलिटी ज्यादा पैदा करेगी। सुगंध है वो, लेकिन आपके भीतर काम वासना को जगाने में कौन सी सुगंध काम करेगी, उसके एक्सपर्ट है, उसके विशेषज्ञ वो खबर लाते हैं कि कौन सी सुगंध वेश्या के द्वार पर हो तो ग्राहक के आने में सुविधा बनेगी, कौन सी सुगंध स्त्री के कपड़ों पर हो तो स्त्री गौण हो जाएगी और पुरुष का मन सुगंध की वजह से आंदोलित होगा। अपवित्र सुगंधें हैं। जो सुगंध जीवन ऊर्जा को नीचे की ओर ले जाती है, काम वासनाओं के मार्गों की ओर ले जाती है, वो अपवित्र है। फिर पवित्र सुगंध कौन सी है? अभी तक किसी बाजार में तो कहीं पैदा होती दिखाई नहीं पड़ती। कभी कभी पवित्र सुगंध की घटना घटती है, वो मैं आपसे कहूं तब आपको ये सूत्र समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। और गीता पर हजारों टीकाएं लोगों ने लिखी हैं, लेकिन पवित्र सुगंध के बाबत कुछ ध्यान नहीं दिया है। कभी आती है वो, महावीर के संबंध में कहा जाता है कि महावीर जहां खड़े हो जाएं वहां एक सुगंध व्याप्त हो जाएगी। चलेंगे तो, उठेंगे तो चारों तरफ की हवाओं में एक सुगंध चलेगी। महावीर का शरीर भी पृथ्वी का ही बना हुआ है, जैसा हमारा बना हुआ है। महावीर के शरीर से जो सुगंध उठती है, उस सुगंध का नाम है पृथ्वी में मैं सुगंध। जरूरी नहीं है कि महावीर आपके पास से निकलें तो आपको सुगंध का पता चले, क्योंकि जो दुर्गंध के आदि हैं उन्हें सुगंध का पता चलना मुश्किल होता है, और जो अपवित्र सुगंध के आदि हैं उनके पास से पवित्र सुगंध गुजर जाएगी, स्पर्श भी ना होगा, क्योंकि खुले द्वार भी चाहिए। लेकिन जिनके द्वार खुले हैं और जिनका हृदय संवेदनशील है, वो महावीर की सुगंध को पकड़ पाएंगे। तो महावीर जैसे शरीर से जब सुगंध उठती है, उस सुगंध का नाम है पृथ्वी में पवित्र सुगंध। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं अर्जुन। कभी आपने ख्याल किया कि पृथ्वी में दुर्गंध सुगंध सबकी अनंत संभावना है? आप एक ही बगीचा है आपके घर में, छोटी सी, छोटा सा किचन गार्डन, उसमें आप नीम का झाड़ लगा देते और हवाओं में चारों तरफ कड़वाहट फैलनी शुरू हो जाती। वो नीम उस जमीन से ही रस लेती है। उसी के बगल में आप गुलाब का एक पौधा लगा देते हैं, वो गुलाब का पौधा भी उसी जमीन से रस लेता है। लेकिन गुलाब के फूल में सुगंध कोई और नीम के पत्तों में और नीम की बोरियों में सुगंध कुछ और। बात क्या है? जमीन एक, सूरज एक, हवाएं एक, मालिक बगीचे का एक, माली एक, पानी एक, पृथ्वी एक। गुलाब का बीज कुछ और चुनाव करता है, नीम का बीज कुछ और चुनाव करता है। नीम का बीज उसी पृथ्वी में से कड़वाहट को इकट्ठा कर लेता है, गुलाब का बीज उसी पृथ्वी में से कुछ और इकट्ठा करता है। शरीर हमारा भी वही, महावीर का भी वही, कृष्ण का भी वही, क्राइस्ट का भी वही, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सब के शरीर से जो गंध निकले वो एक हो। इस संबंध में और भी कुछ बातें आपसे कहूं। जिन लोगों ने काम वासना के संबंध में गहरी खोजबीन की है। वो कहते हैं कि जब संभोग के क्षण में स्त्री पुरुष अति आकुल हो जाते हैं तो दोनों के शरीर से विशेष दुर्गंध निकलनी शुरू हो जाती है। आपके अनुभव में भी आती है। तीव्र काम वासना के क्षण में शरीर से दुर्गंध निकलनी शुरू हो जाती है। क्या हुआ? शरीर वही है लेकिन काम वासना में आप और नीचे उतरे, नीम की तरफ गए। आपके शरीर का चुनाव बदल गया, उसकी अलग ग्रंथियां काम करने लगी और आपके शरीर से दुर्गंध फैलने लगी। अगर काम वासना में शरीर से दुर्गंध निकल सकती है, इसके लिए फिजियोलॉजिस्ट राजी हैं, इसके लिए शरीर शास्त्री सहमत हो गए कि काम वासना में शरीर से दुर्गंध निकलती है, तो दूसरी बात के लिए राजी होने में बहुत देर नहीं है कि ध्यान की गहराइयों में शरीर से एक तरह की सुगंध निकलती, क्योंकि तब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है और शरीर की दूसरी ग्रंथियां काम करती हैं जो बिल्कुल ही काम वासना से दूसरे छोर पर है। तो महावीर जैसे व्यक्ति का जब पूरा जीवन का फूल खिलता है ध्यान का, तो आसपास एक सुगंध फैलनी शुरू हो जाती है। यद्यपि उन्हीं को पता चलेगा जो सौभाग्यशाली, अगर आपको महावीर के शरीर से सुगंध का पता चले तो किसी और को मत बताना, नहीं तो वो कहेगा कि हमें नहीं पता चलता, ये गलत कहते हो, किसी भ्रम में पड़ गए हो, कोई इल्यूजन में आ गए हो, धोखा खा गए हो। लेकिन एक आध आदमी को ही पता चलता हो ऐसा नहीं है, महावीर के पास लाखों लोगों को पता चलता है। महावीर के निकट जो लोग रहते थे वो कहते थे कि हम अगर दूर भी हों, अंधेरे में भी बैठे हों और महावीर एक विशेष सीमा के भीतर आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि वो सीमा के भीतर आ गए। उनकी सुगंध उनके पहले ही चली आती, सैकड़ों बार लोगों ने प्रयोग करके देखे। जब कृष्ण कहते हैं पृथ्वी में मैं पवित्र सुगंध, तो सिर्फ सुगंध नहीं कहते, नहीं तो गुलाब के फूल की सुगंध काम कर जाती। पवित्र सुगंध फूल में पैदा नहीं होती, पवित्र सुगंध तो मनुष्य नाम के फूल में पैदा होती कभी कभी। वही हूं मैं अर्जुन, बहुत रेयर फेनोमेना है, मुश्किल से कभी घटता है लेकिन घटता है। और एक शरीर में घट सकता है तो सब शरीर में घटने की खबर लाता है। कहते हैं पृथ्वी में मैं पवित्र सुगंध, चंद्र ताराओं में, सूरज में, ग्रहों में आभा प्रकाश। इसे भी थोड़ा ख्याल में ले लें, क्योंकि आप कहेंगे प्रकाश तो बड़ी दृश्य बात है। नहीं, प्रकाश बहुत अदृश्य घटना है। आप कहेंगे सरासर कैसी बात मैं कह रहा हूं, आपने देखा है प्रकाश, अभी देख रहे हैं, सुबह सूरज निकलता आप प्रकाश देखते हैं। आपसे प्रार्थना करता हूं पुनर्विचार करना, आपने प्रकाश अभी तक नहीं देखा है, केवल प्रकाशित चीजें देखी, प्रकाश आपने कभी नहीं देखा। प्रकाश को देखना असंभव है, प्रकाश अदृश्य चीज है। जब आप कहते हैं प्रकाश है तो उसका कुल मतलब इतना होता है कि चीजें दिखाई पड़ रही हैं, और कोई मतलब नहीं होता। जब चीजें नहीं दिखाई पड़ती आप कहते हैं अंधेरा है। आपको बल्ब दिखाई पड़ रहा है, बल्ब एक चीज है, मैं दिखाई पड़ रहा हूं, टेबल कुर्सी तखत दिखाई पड़ रहा है, ये सब चीजें हैं। आपको प्रकाश नहीं दिखाई पड़ रहा, केवल प्रकाशित चीजें दिखाई पड़ रही। प्रकाश जिनके ऊपर आके लौट रहा है वो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, प्रकाश आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रकाश आज तक किसी मनुष्य को साधारणता दिखाई नहीं पड़ा है जिस तरह हम सोचते हैं। प्रकाश अदृश्य चीज है। तो कृष्ण कहते हैं सूर्यों, ताराओं, चंद्रों में मैं प्रकाश, सूरज नहीं, चांद नहीं, तारा नहीं, जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो नहीं, मैं वो प्रकाश हूं जिसके कारण तुम्हें दिखाई पड़ता है लेकिन जो तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़ता। प्रकाश अदृश्य उपस्थिति है, सिर्फ प्रेजेंस, कभी दिखाई नहीं पड़ता। आप सोचते होंगे अंधे को नहीं दिखाई पड़ता, मैं कह रहा हूं आंख वालों को भी प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता। अंधे और आंख वालों में फर्क ये नहीं है कि एक को प्रकाश दिखाई पड़ता और एक को प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता, फर्क इतना है एक को प्रकाशित चीजें दिखाई पड़ती हैं, एक को प्रकाशित चीजें नहीं दिखाई पड़ती। प्रकाश तो दोनों को नहीं दिखाई पड़ता, प्रकाश तो उसे दिखाई पड़ता है जो इन आंखों को छोड़कर भीतर की और भी अंतरतम की आंखें हैं उनको खोलता है, उसे प्रकाश दिखाई पड़ता है। फिर चांद तारे नहीं दिखाई पड़ते, ये भी बड़े मजे की बात है। जब तक चांद तारे दिखाई पड़ते हैं तब तक प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, और जिस दिन प्रकाश दिखाई पड़ता है उस दिन चांद तारे दिखाई नहीं पड़ते, उस दिन ये सारा जगत प्रकाश ही रह जाता है। फिर कोई प्रकाशित वस्तु नहीं रह जाती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता, सिर्फ प्रकाश का सागर, सिर्फ अनंत प्रकाश। न कोई सूर्य जिससे निकलता है, न कोई और विषय जिस पर पड़ता है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं चांद ताराओं में, सूर्यों में, अर्जुन तू मुझे प्रकाश जान, चांद तारे तुझे दिखाई पड़ते हैं, मैं तुझे दिखाई नहीं पड़ता। तपस्वियों में तेज, सोचने जैसा है, तपस्वियों में तेज, तपस्वी तो दिखाई पड़ते हैं सभी को, और तपस्वी को देखना बहुत कठिन नहीं है। बड़ी छोटी परीक्षाएं उसे पता चल जाता है, आदमी उपवास कर रहा है कि एक टांग पर खड़ा है, कि कांटे बिछाए हैं, कि शरीर को सता रहा है, धूप में खड़ा है, कि पानी में गला रहा है शरीर को, तपस्वी दिखाई पड़ जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं तपस्वी नहीं हूं, तपस्वियों में तेज। ये तेज क्या है? आमतौर से हम सबने अपनी अपनी घरेलू व्याख्याएं कर रखी हैं। तेज से हम क्या मतलब समझते हैं? हम समझते हैं कि चेहरे पर कुछ रौनक दिखाई पड़े तो तेज हो गया, स्वास्थ्य दिखाई पड़े तो तेज हो गया, कि आदमी शक्तिशाली दिखाई पड़े तो तेज हो गया। जो आपको दिखाई पड़े वो तो तेज होगा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण बात कर रहे हैं अदृश्य की। तपस्वियों में तेज, इसकी खोज की विधि है। अगर किसी तपस्वी में तेज देखना हो तो तपस्वी पर ध्यान करना पड़ता है। महावीर बैठे हैं आपके सामने, आप भी उनके सामने बैठ गए हैं और महावीर को देखें, कि बुद्ध बैठे हैं, देखें और देखते चले जाएं अपलक। एक ऐसी घड़ी आएगी कि महावीर खो जाएंगे, सिर्फ तेज पुंज रह जाएगा, तभी आप समझना, अन्यथा नहीं। महावीर बचेंगे ही नहीं, कोई रूपरेखा ना बचेगी, कोई शरीर देह ना दिखाई पड़ेगी, आदमी खो जाएगा बिल्कुल, सिर्फ तेज पुंज रह जाएगा, सिर्फ आभा। और ऐसी आभा जिसमें स्रोत नहीं होता, दिए में आभा होती है तो दिए में स्रोत होता है, उसके चारों तरफ आभा होती है, एक सेंटर होता है। तेज अगर महावीर में दिखाई पड़ेगा तो उसमें कोई न दिया होगा, न तेल होगा, न बाती होगी, न कोई स्रोत होगा, सिर्फ केंद्र रहित परिधि होगी। इसलिए हम महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट और नानक कबीर के आसपास सिर के वो जो गोल घेरा बनाते हैं वो कोई कैमरे की पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। और बड़े मजे की बात है, हम जो भी करते हैं वो गलत ही करते हैं। असल में हम इतने गलत हैं कि हमसे ठीक कुछ हो नहीं सकता। अगर वो गोल घेरा बनाना हो तो कृपा करके भीतर महावीर को खड़ा मत करो, सिर्फ गोल घेरा रहने दो, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ कभी नहीं घटी। जिनको महावीर दिखाई पड़े उनको वो आभा नहीं दिखाई पड़ी, और जिनको आभा दिखाई पड़ी उनको महावीर दिखाई नहीं पड़े। ये दोनों एक साथ नहीं घटती, ये असंभव है, ये कभी घटती ही नहीं, क्योंकि वो आभा दिखाई ही तब पड़ती जब आकार खो जाता है। तो तपस्वियों में मैं तेज, तपश्चर्या नहीं उन्होंने कहा, महात्माओं के साथ बड़ी जाति कर दी, कहना चाहिए था तपस्वियों में तपश्चर्या, लेकिन कहा तपस्वियों में तेज। कितनी ही तपश्चर्या करो अगर वो अनुभव की स्थिति नहीं आती जहां कि मैं बिल्कुल खो जाता है और सिर्फ प्रकाश का पुंज रह जाता है। आपसे मैंने कहा कि आप देखो महावीर को, ये तो आपकी बात है, आप तो कभी देखोगे, बहुत मेहनत करोगे तब दिखाई पड़ेगा। लेकिन जहां तक महावीर का संबंध है, जिस दिन से ज्ञान हुआ कोई 40 साल की उम्र में, उसके बाद वो 40 साल और जिंदा थे, फिर 40 साल वो जो जिंदा थे उसमें वो शरीर नहीं थे, उसमें वो सिर्फ एक प्रकाश पुंज थे जो चल रहा था, डोल रहा था, आ रहा था, जा रहा था, बोल रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, लेकिन उसमें फिर कोई शरीर नहीं था। जिस दिन बुद्ध मरे, किसी ने उनसे पूछा कि मरने के बाद आप कहां होंगे, तो बुद्ध ने कहा कि 40 साल से मैं जहां था वहीं। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम कैसे माने, क्योंकि शरीर तो आपका खो जाएगा और इस देह को तो हमें जला देना पड़ेगा, गड़ा देना पड़ेगा, ये तो मिट्टी हो जाएगी। तो बुद्ध ने कहा मेरे लिए तो ये 40 साल पहले खो चुकी है, 40 साल से तो मैं सिर्फ एक शून्य की भांति, एक बाती रहित दिए की भांति, एक प्रकाश की भांति जी रहा हूं, और अब मेरे मिटने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो भी मिट सकता था वो मिट चुका है, और अब तो मौत आए कि महामृत्यु जो है वो रहेगा। तेज अमृतत्व है, शरीर मरण धर्मा है। तपस्वियों में तेज, उसका अर्थ है तपस्वियों में वो जो कभी नहीं मरता है। लेकिन आपने अगर चेहरे पर रौनक देखी, वो तो मर जाएगी तपस्वी के साथ। अगर शरीर में थोड़ी लाली दिखाई पड़ी है तो वो तो जरा इंजेक्शन लगा के खून बाहर निकाल लो तो निकल जाएगी, उससे तेज का कोई संबंध नहीं है। तेज एक बहुत आकल्ट, एक गुप्त रहस्य है, और उसको देखने की विधियां हैं, और जब तक वो ना दिखाई पड़े तब तक कोई तपस्वी नहीं है। तप कितना ही करे कोई, महावीर के पास भिक्षु आएंगे, साधक आएंगे, बुद्ध के पास आएंगे, बुद्ध उनको देखेंगे और कहेंगे कि तुम तपश्चर्या कर रहे हो वो ठीक, लेकिन अभी तपस्वी नहीं हुए। क्या मापदंड है जानने का? जानने का एक ही मापदंड है, बुद्ध जैसे आदमी को जैसी आंख किसी पर डालते हैं वो तत्काल दिखाई पड़ता है कि तेज है या नहीं, वही तेज जानने का माध्यम है, और कोई जानने का माध्यम नहीं है। और कोई मेजरमेंट का उपाय भी नहीं है कि किस आदमी को ज्ञान उपलब्ध हो गया। बुद्ध कह देते हैं फला आदमी को ज्ञान उपलब्ध हो गया, फला आदमी को ज्ञान उपलब्ध हो गया। लोग उनसे आके पूछते हैं कि आपने उस आदमी को ज्ञान उपलब्ध कह दिया, वो तो अभी 6 दिन पहले आया था, मैं तो 6 साल से तपश्चर्या कर रहा हूं, आपने मुझे अभी तक घोषणा नहीं की। तो बुद्ध कहते हैं अभी तुम ठहरो, अभी तुम तपश्चर्या ही कर रहे हो, अभी तेज पैदा नहीं हुआ है, उस तेज की बात है। कृष्ण कहते हैं तपस्वियों में तेज, एक एक चीज में वो अदृश्य का इशारा करते हैं। कहते हैं आकाश में शब्द, आकाश दिखाई पड़ता है, आकाश में सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, सिर्फ एक शब्द दिखाई नहीं पड़ता। ख्याल किया आपने? आकाश दिखाई पड़ता है, विस्तार, एक्सपेंशन, और आकाश में सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, शब्द दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी आकाश शब्दों से भरा हुआ है, शब्द से भरा हुआ है, शब्द की तरंगों से भरा हुआ है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आज नहीं कल कृष्ण ने जो गीता कही है वो हम फिर पकड़ लेंगे यंत्रों के द्वारा, क्योंकि अगर वो कभी भी कही गई है तो शब्द कभी मरता नहीं, वो मौजूद है, हम उसको पकड़ लेंगे, जरा वक्त लगेगा। अगर दिल्ली से एक शब्द बोला जाता है रेडियो स्टेशन पर और 8 सेकंड या 10 सेकंड बाद बंबई में पकड़ा जा सकता है, अगर 10 सेकंड बाद पकड़ा जा सकता है तो 10 साल पकड़ने में कोई वैज्ञानिक बाधा नहीं है, 10 करोड़ साल बाद पकड़ने में कोई वैज्ञानिक बाधा नहीं है, चाहे हम अभी जल्दी यंत्र बना पाए या न बना पाए। दिल्ली में बोला गया शब्द या लंदन में बोला गया शब्द अगर एक क्षण के बाद भी बंबई में पकड़ा जाता है तो उसका मतलब यह है कि शब्द जब पैदा होता है उसके बाद मर नहीं जाता, होता है, और जब वो आपके बंबई से गुजर गया तब भी मर नहीं जाता, तब भी मौजूद होता है, सूक्ष्म होता चला जाता है, सूक्ष्म होता चला जाता है, सूक्ष्म होता चला। ये सारा अस्तित्व शब्दों की परतों से भरा हुआ है, अदृश्य परतें। इस जगत में जो भी शब्द कभी बोला गया है वो रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड के बाहर कभी नहीं जा सकता, इसलिए धर्म कहता है ऐसा कोई बुरा शब्द मत बोलना जो तुम्हारा रिकॉर्ड बन जाए, क्योंकि वो अनंत यात्रा तक तुम्हारा रिकॉर्ड होगा, उससे बच नहीं सकते हो। फिर उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, वो आपकी कथा है। कोई खाता बही लिए हुए नहीं बैठा है परमात्मा को, उसमें लिख रहा है कि फलां आदमी ने क्या बोला। ये अस्तित्व शब्द को विनाश नहीं करता, सब अस्तित्व शब्द को पी जाता है और समाहित कर लेता है। कृष्ण कहते हैं आकाश में मैं शब्द, सर्वाधिक आकाश में व्याप्त जो वस्तु है वो शब्द है और सबसे कम दिखाई पड़ती है। इसलिए गलत बोलने से तो बेहतर है चुप रह जाना, न बोलना तो न बोलना रिकॉर्ड में रहेगा कि आदमी मौन था। जरूरी नहीं कि मौन में जो आदमी था वो अच्छे आदमी रहा हो, लेकिन इतना तो कम से कम पक्का है कि सक्रिय रूप से बुरा नहीं था। सुना है मैंने कि एक जहाज पर जो आदमी पहरेदारी का काम करता था, नया नया आदमी, वो पहरेदारी कर रहा था। पहरेदारी के बाद दूसरे दिन उसने देखा तो कैप्टन ने जहाज के उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि यह आदमी आज शराब पिए हुए था। रिकॉर्ड सारा खराब हो गया। 8 दिन बाद वो आदमी चुपचाप रहा। 8 दिन बाद कैप्टन ड्यूटी पर था तो उस आदमी ने जाके रिकॉर्ड की किताब में लिखा कि आज कैप्टन शराब नहीं पिए हुए। आज कैप्टन शराब नहीं पिए हुए। लिखा तो यही कि नहीं पिए हुए, लेकिन पता उससे सिर्फ इतना ही चलता है कि बाकी 6 दिन पिए रहा होगा। आप चुप हैं इससे कुछ पक्का पता नहीं चलता कि आप अच्छे आदमी हैं। 6 दिन पता नहीं क्या रहे हों, बुरे होने की वजह से चुप रहे हों, लेकिन एक बात तय है कि कम से कम निष्क्रिय हैं। शुभ शब्दों को बोलने के लिए बड़े प्रयास किए गए हैं। मुझे अपने बचपन की एक स्मृति है जो कभी नहीं भूलती। मेरे गांव में जिस आदमी का मुझे सबसे पहला स्मरण है और शायद मरते वक्त सबसे आखिरी स्मरण रहेगा, उस आदमी का मुझे नाम भी पता नहीं, क्योंकि बहुत छोटा था तभी वो आदमी मर गया। एक ही बात स्मरण है कि वो आदमी अपने घर से नदी तक स्नान करने सुबह जाता था, तो घर से नदी तक का फासला पैदल चलने में मुश्किल से 5 मिनट का था, लेकिन उसको नदी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते थे। नदी पे स्नान करने में मुश्किल से वो जिस ढंग से स्नान करता था 5 मिनट से ज्यादा लगने की कोई जरूरत ना थी, लेकिन नदी में उसको स्नान करने में 2 घंटे लगते थे। घर लौटने में 5 मिनट का फासला था, लेकिन फिर 2 घंटे लगते थे। असल में उस आदमी की जिंदगी सुबह और शाम नहाने में जाती थी, सुबह 6 घंटे नहाने में और शाम 6 घंटे नहाने। मामला क्या था? मामला यह था कि वो आदमी घर से निकला कि बस बच्चों की और लोगों की भीड़ उसके चारों तरफ, और लोग चिल्ला रहे हैं राधे श्याम राधे श्याम, और वो पत्थर फेंक रहा है, नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है। राधे श्याम का दुश्मन था, कहता कि कहो राम, और लोग चिल्लाते राधे श्याम। बस 2 घंटे उसको नदी तक जाने में लगते, तो वो नहा रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं, बीच बीच में निकल के आ रहा आधा नहाया हुआ। वो कपड़ा धो रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं, भीड़ लगी और वो भाग रहा है। ना वो कपड़ा धो पाता है ना वो नहा पाता, उसकी मुझे याद है। मैं भी उसके पीछे बहुत बार नदी तक उसे छोड़ने गया हूं, नदी से उसको वापस घर तक लाया हूं। उसके पीछे मेरी भी 6 घंटे बहुत दफे खराब हुए, लेकिन धीरे धीरे मुझे ख्याल आना शुरू हुआ कि वह आदमी हाथ में पत्थर भी उठाता है, मारने को दौड़ता भी है, लेकिन जब भी राधे श्याम कहो तो उसकी आंखों में कोई चमक आ जाती। तब मुझे शक पैदा हुआ। गांव भर में खबर थी कि वो राम का भक्त है। वो गया था एक दिन नदी, उसको मैं अपने टेम्पटेशन को रोक कर, क्योंकि उस आदमी को नदी तक पहुंचाना बड़ा टेम्पटेशन था, किसी तरह रोक कर वो नदी गया। मैं चोरी से उसकी दीवार छलांग लगा के उसके घर में गया। अपने घर में वो किसी को कभी घुसने नहीं देता था। कहते हैं जिस दिन वो मरा उसी दिन लोग उसके घर में घुसे, वर्षों से उसके दरवाजे से कोई भीतर प्रवेश नहीं किया था। मैंने जाके उसके घर के भीतर देखा तो राधा कृष्ण की मूर्ति उसके घर में रखी है और फूल चढ़े। फिर मैं वहीं बैठ रहा, उस आदमी ने आके दरवाजा खोला, मुझे भीतर देखकर एकदम पागल हो गया। उसने कहा भीतर कैसे आए, क्योंकि मेरे घर में कभी मैंने किसी को प्रवेश नहीं करने दिया। तो मैंने उससे कहा कि अब तो मैं भीतर आ गया और अब चाहे तो बाहर निकाल दें, लेकिन राज मेरे हाथ में आ गया। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा इस गांव में इतने लोग हैं लेकिन किसी ने कभी मेरे हृदय में भीतर प्रवेश करके नहीं देखा। मैं सिर्फ इसीलिए नाराज होता हूं कि लोग राधेश्याम का नाम ही ले लें। मेरी जिंदगी इसी में बीत रही है लेकिन मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि शब्द के जगत में मैंने बहुत से राधेश्याम की ध्वनियों को संग्रहित करवा दिया है। और कोई मुझे चढ़ाने को ही नाम लेता होगा राधेश्याम का, तो भी लेता तो राधेश्याम का ही नाम है। अभी चढ़ाता रहेगा, चढ़ाता रहेगा, चढ़ाता रहेगा, किसी दिन आखिर तुम भी तो चढ़ाते चढ़ाते नदी छोड़ छोड़ के एक दिन मेरे घर के भीतर आ गए हो। वो आदमी जिस दिन मरा उसी दिन गांव को पता चला, लेकिन उसने मुझसे प्रार्थना की, मेरे पैर पकड़ के प्रार्थना की। मैं तो बहुत छोटा था, वो तो बूढ़ा था। उसने पैर पकड़ के प्रार्थना की कि तुम आ गए सो ठीक, जब भी आना हो दीवाल घूम के आ जाना, लेकिन किसी को बताना मत कि मेरे घर में राधेश्याम की प्रतिमा है, नहीं तो गांव में खबर हो गई तो मुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं, बात ही समाप्त हो जाएगी। इस राज को राज ही रहने देना जब तक मैं मर ना जाऊं। बुद्ध कहते थे अपने भिक्षुओं से कि प्रार्थना शुरू करना जगत के मंगल की कामना के साथ, प्रार्थना पूरी करना जगत के मंगल की कामना के साथ। शायद प्रार्थना तो बेकार चली जाए लेकिन मंगल का जो उद्घोष है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना तो बेकार जा सकती, उसको तो करने वाले की सामर्थ्य चाहिए, लेकिन मंगल का उद्घोष तो कोई भी कर सकता है। आकाश में मैं शब्द, सूक्ष्मतम जो आकाश में संग्रहित होता है रूप, अदृश्य अरूप कहना चाहिए, वो है शब्द, वो मैं हूं। वेदों में ओंकार, वेद में कितना क्या है, कहा जाए करीब करीब सब कुछ है जो जगत में, धर्म की दिशा में जो भी खोजा गया है करीब करीब सब है, लेकिन उस सब को छोड़ के कृष्ण कहते हैं वेदों में ओंकार सिर्फ ओम, बस उतना हूं मैं, बाकी मैं नहीं हूं, बाकी तो सब जगत है, सिर्फ ओम। अगर कृष्ण से पूछा जाए तो वो कहेंगे सब शास्त्र नष्ट हो जाए अकेला ओम बच जाए तो सब शास्त्र बच गए, और सब शास्त्र बच जाए अकेला ओम खो जाए तो सब शास्त्र खो गए। और बड़े मजे की बात है, ये ओम बिल्कुल ही अर्थहीन शब्द है, मीनिंगलेस, इसमें कोई अर्थ नहीं, इसमें कोई फिलोसॉफी, कोई दर्शन नहीं। ये शब्द एक अर्थ में बिल्कुल एब्सर्ड है, इसमें कुछ अर्थ नहीं है। और कृष्ण इतना मोह दिखलाते हैं कि वेदों में ओंकार, बस वेद में मैं ओम हूं। क्यों? बहुत पूरी प्रक्रिया है, थोड़ी सी बात आपसे कह दूं। इस एक छोटे से शब्द में ओम में भारत ने समस्त मंत्र योग की साधना को बीज की तरह बंद कर दिया। जैसे आइंस्टीन के रिलेटिविटी के फॉर्मूला हैं, छोटा सा दो तीन शब्द, दो तीन अक्षर, पूरा हो जाता। ऐसे भारत ने जो भी अंतर जीवन में अनुभव किया है और जितनी विधियां मनुष्य ने विकसित की हैं सत्य के तरफ यात्रा करने की, वो सब की सब बीज मंत्र की तरह ओम में रख दी है। ये ओम आ उ और मा, इन तीन मूल ध्वनियों का जोड़ है। सारे शब्दों का विस्तार ओम का विस्तार है। सब वेदों में ओम, ओम होगा तो सब वेद पुनः निर्मित हो सकते हैं। सीक्रेट की आपके हाथ में, ये तीन आ उ और मां अगर ये तीन हो तो जगत के सब शास्त्र निर्मित हो सकते हैं, लेकिन सब शास्त्र बच जाएं और कुंजी खो जाए तो सब शास्त्र बेकार हो जाएंगे, ताले रह जाएंगे, चाबी खो गई। विज्ञान भैरव में शिव ने पार्वती को कहा है कि तू ज्यादा न पूछ, ज्यादा में तुझे अड़चन होगी, थोड़े में तुझे कह दूं, आ उ मा ये जो ओम है इसमें तू आ को भी भूल जा, इसमें तू मां को भी भूल जा, वो जो बीच में बसता है ओम के बीच में, आ भी छूट जाए मां भी छूट जाए, वो जो बीच में बसता है उ, उस उ में तू डूब जा तो मैं तुझे उपलब्ध हो जाऊंगा। ये तो टेक्निक की बात है। अगर आप ऊ में डूब सके, आप कभी जोर से कहें ऊ, तो आपको पता चलेगा कि पूरी नाभि भीतर सिकुड़ गई। जितने जोर से ऊ कहेंगे उतने ही जोर से नाभि पर जोर पड़ेगा, और नाभि जीवन का मूल ऊर्जा स्रोत है। उसको ठीक टेप करना जिसको आ जाए, ओम उसको ही हैमर, उसको ही चोट पहुंचाने की तरकीब है, और उस पर जो विधिवत चोट पहुंचा दे वो जीवन की ऊर्जा उठनी शुरू हो जाती है, कुंडलनी जागने लगती है, ऊपर की यात्रा पर आदमी निकल जाता है। सुना है मैंने कि छोटे से गांव में एक बहुत बड़े कारखाने में एक नई मशीन लगाई गई, महीने भर ठीक चली और फिर अचानक बंद हो गई, कोई खराबी भी न थी। कोशिश करके हार गए इंजीनियर उस कारखाने के, लेकिन कोई रास्ता ना निकला। फिर तो बड़े शहर से राजधानी से विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा, ₹1000 उसके आने जाने का खर्च हुआ। वो विशेषज्ञ आया, एक छोटी सी हथौड़ी उसने अपनी पेटी में से निकाली और मशीन को तीन जगह ठक ठक ठक तीन जगह उसने किया, मशीन चल पड़ी। मालिक ने कहा कि बड़ी कृपा आपकी, आपका बिल क्या हुआ? उसने लिखा ₹1000। मालिक ने कहा मजाक तो नहीं कर रहे आप, तीन जगह ठक ठक ठक करने का ₹1000। आइटम वाइज बिल बनाइए, आपने और तो कुछ किया भी नहीं, ठक ठक ठक, इसमें पहली ठक का कितना रुपया, दूसरी ठक का कितना, तीसरी ठक का, आंख से मैं देख रहा हूं। उस आदमी ने बिल बनाया, उसने लिखा कि तीन ठकों का ₹1, टेपिंग ₹1 एंड नोइंग वेयर टू टेप ₹999। कहां उसके ₹999 और जहां तक थोक का सवाल है ₹1 से चल जाएगा। और उसने नीचे लिखा कि अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो टेपिंग का आप छोड़ भी सकते हैं, वो ₹1 ना भी दे, बाकी नोइंग वेयर टू टेप। ओम जो है वो सीक्रेट है समस्त वेदों का, वो व्यक्ति के भीतर जो परमात्मा की ऊर्जा बीज में छिपी है उसको टेप करने की तरकीब है, उसको चोट करने की तरकीब है। तो कृष्ण कहते हैं वेदों में ओंकार, ऐसा मैं अदृश्य हूं, ऐसे दृश्य में तू मुझ अदृश्य को खोज। आज इतना ही, लेकिन कोई उठेगा नहीं, थोड़ा टेपिंग, थोड़ी आपके भीतर छिपी ऊर्जा को ये संकीर्तन करके थोड़ा चोट पहुंचाएं। आपसे ₹999 नहीं लिए जाएंगे, वो भी छोड़ दिए जाते हैं, रुपया तो छोड़ा ही, 999 भी छोड़ते हैं, लेकिन आप बैठे रहें 5 मिनट और बैठे न रहें, ताली बजाएं, गाएं, डोलें, आनंदित हों।